Book 2 83 83 الماضي 3 минулий час 3 يتصل تليفونيا телефонувати لقد اتصلت تليفونيا Я телефонував. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Я весь час телефонував. يسأل. Запитувати. لقد سألت. Я запитав. لقد سألت دائما. Я запитував завжди. Яхкі. Розповідати. Лакад хакейту. Я розповів. Лакад хакейту куллал хикая. Я розповів цілу історію. Ятааллам. Вчитися. لقد ذاكرت. Я вчився. لقد ذاكرت طوال المساء. Я вчився цілий вечір. يشتغل. Працювати. لقد اشتغلت. Я працював. لقد اشتغلت طوال اليوم. Я працював весь день. يأكل. Їсти. لقد أكلت. Я з'їв. لقد أكلت كل الطعام. Я з'їв усю їжу.